7 6 5 4 3 2 1 Još je jedna subota, još je jedna sedmica na redu, a danas pričamo o jednoj temi koja bi mogla biti jako zanimljiva vama slušateljima. Bilo bi dobro da uzmete recimo papir i olovku pa zapišete ove neke stvari jer biste se jako mogli iznenaditi. Pa evo, kažu da postoje navike koje su zajedničke genijalcima. Kažu i da ako se prepoznate u tom popisu, moguće je da ste inteligentni nego što ste mislili. Tako kažu, a je li to istina, procijenite sami. Tako da ćemo vam danas predstaviti 7 navika, odnosno 7 osobina genijalaca i eto, možete se prepoznate u njima. Prva nam je da ste radoznali o svemu. Ako vas zanimaju različite teme i rado čitate o njima, pratite blogove, pretražujete na internetu teme, odgovore na pitanja koje vam padnu na pamet, skloni ste možda malim eksperimentima da biste vidjeli njihov ishod, čak i kad je u pitanju nešto jednostavno, poput novog začina u vašem jelu, to bi onda značilo da su geni prirodno radoznali ljudi i često formiraju pitanja u svojoj glavi, a potom traže i odgovore. Druga je da pričate sami sa sobom. Iako vas drugi možda zadirkuju zbog toga, to samo znači da vam mozak radi cijelo vrijeme i procesuira ideje. Što je intenzivni taj proces, vjerojatnije je da ćete pričati sami sa sobom. Treća nam je da stalno čitate. Mnogo ljudi voli čitati, no geni su opsjednuti čitanjem. Neki ljudi koji su izuzetno inteligentni fokusiraju se samo na određenu tematiku, ali druge recimo zanimaju i razna područja. Bez obzira na temu, ako su vaše police pune knjiga, a vi ih i dalje kupujete, vjerojatno pripadate u kategoriju genija. Ako uživate u iskušavanju svog intelekta, odnosno ako volite igre logike, kvizove, testove inteligencije, onda imate nešto zajedničko s osobama visokog kvocijenta inteligencije. Ako u slobodno vrijeme rješavate recimo sudoku, vjerujete da je velika poprilična razlika između vas i onih koji samo provjeravaju notifikacije na društvenim mrežama, značilo bi dakle da ste među genima. Pod pet, jedna činjenica koja možda jeste geni, možda niste, možda samo je to jedna ovako prirodna pojava, a to je da ste zaboravni. Inteligentni pojedinci često su preopterećeni mislima i svojim idejama, a kao posljedica toga odmiču zdravorazumske misli. Evo, Kiro kaže da je on često zaboravan, pa da on je sigurno u kategoriji genija. Sljedeće nam je ako imate šaroliku prošlost. Evo, ne znam, Kiro, imaš li ti šaroliku prošlost, ali ukoliko je imaš, mogla bi postojati znak da si genij. Naime, poznati su slučajevi genija koji su utjehu potražili u alkoholu, u drogama, a popis pisaca, pjesnika, slikara i znanstvenika koji su radili razne ekscese je podugačak. Dakle, ukoliko se možda ne možete nositi sa svim tim mislima koje su vam u glavi i krenete možda u šaroliku prošlost ili sadašnjost, moglo bi to biti jedan znak da ste geni, mada ne preporučamo da to isprobavate. I sedma, jedna ovako koja je danas veoma prisutna, a to je da previše brinete i razmišljate o stvarima. Pomislili biste da su geni samo pouzdani, no geni su zapravo jako puni sumnje. Znaju da istina i odgovori na životna pitanja nisu crno-bijeli, a to može dovesti do gubitka samopouzdanja i osjećaja nedostatnosti. To bi onda bilo 7 činjenica, možda bi ih trebali ponoviti da ako ih želite zapisati, a to je da ste radoznali o svemu, pričate sami sa sobom, stalno čitate, uživate u iskušavanju svog intelekta, zaboravni ste, imate šaroliku prošlost i previše brinete i razmišljate o stvarima. To je bilo 7 činjenica o genijima. Ja se nadam da su se neki od vas prepoznali, možda vam je ovo diglo samopouzdanje ukoliko ga niste baš imali. I evo, to je to, 7 osobina genijalaca. Ako se prepoznate u njima i mislite da ih ima još, slobodno nam se javite na Face ili na naš Instagram profil Radio Sove. Nazovite nas na 210777 i slobodno nam recite jeste li imali vi ovako iskustava i jesmo li vam zapravo mi možda pomogli jer smo vam razotkrili da ste geni. To bi bilo sve i slušamo se uskoro. 7 6 5 4 3 2 1